Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimizi mağfiret etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Allah Azze ve Celle tevhid ehli olarak, Müslüman olarak can vermeyi ve cennete girmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, tevhid derslerine devam ediyoruz. Geçen hafta bölünmenin, parçalanmanın, asabiyet yolunda gitmenin haramlılığı üzerinde durmuştuk. Ve bu meseleyi en güzel anlatan rivayetlerden bir tanesini işleyeceğimizi söyleyip bu haftaya bırakmıştık. Biliyorsunuz kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kulları için her türlü hayrı içeren, dünyada ve ahirette onların hep iyiliğini, hayrını gerçekleştirecek ölçüler koymuş, peygamberler göndermiş ve dünyaya gönderdiği insanların hayır işlemesi için hayır kapılarını sonuna kadar onlara öğretmiş, şerrin de ne olduğunu göstermiş ve hayra çalışın, hayırla uğraşın, şerden ne yapın, uzak durun demiştir. Daha da ötesi, dünya ve ahiretteki her şeyde hayrın önemli olduğunu, hayır ehlinin burada da orada da hayırlı olduğunu ve hayır ehlinin her tarafta sevildiğini anlatmıştır. Ama şirkin, kötülüğün, çirkinliğin burada da, orada da karşılığının kötü olduğunu, çirkinlik olduğunu göstermiştir. Ve derslerin seyrini şöyle hatırlayacak olursanız, biliyorsunuz fıtratın icabı neydi? İman, Rabb'ı bilme, yaratılışın icabı da nedir? Birlemedir. İmanın olduğu yerde huzur vardır. Tevhidin olduğu yerde huzur vardır. Hatta bir insan dünyanın en uzak yerinden çıkıp zekat vermeye kalksa dünyanın sonuna gidecek ama zekat verecek adam ne yapamayacak? Bulamayacak. Çünkü tevhidin getirdiği bir sulh, tevhidin getirdiği bir güven, tevhidin getirdiği bir bereket olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zekat vermede acele edin. Öyle bir zaman gelecek ki zekat verecek adam bulamayacaksınız diyor. Ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü? Şöyle şöyle şöyle diyor. Ama kardeşlerim, tam bunun zıttı olan günahların işlenmesi, tevhidin ayaklar altına alınması, puta tapıcılığın, asabiyetin, kavmiyetçiliğin, particiliğin, pırtıcılığın ortaya çıkması, kargaşa, anarşi, bölünme, ölümlerin çoğalması, hastalıkların yayılması, bereketin gitmesi, insanların yüzlerindeki nurun gitmesi, siyahlaşması, insanların suretlerinin, görünüşlerinin belki insan ama kalplerinin tamamen hayvan karakterine, tabiatına büründüğünü görürsünüz diyor. Onun için hiçbir zaman günahların insanlara faydası nedir? Yoktur. Ve günahların sadece fert olarak ele almayın kardeşlerim. Günahların hem ferde hem de topluma büyük neleri vardır? Yansımaları ve etkileri vardır ki sadece kalbe isabet etmez, bedene de isabet eder. Hatta toprağa bile ne yapar? İsabet eder. Ve yeryüzündeki birçok şeyin fesada uğraması insanların Allah'a şirk koşmalarından, yani tevhidi bozmalarından kaynaklanmıştır. Bakın İmam Ahmed'in Müsned'inde bir rivayet geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz diyor kul işlediği günah nedeniyle rızkından mahrum olur diyor. Yani onun rızkı ne yapılır? Daraltılır diyor. Şimdi bazıları bu rivayeti ele alıyor. Bu kafirlerinki ne? Burada bahsettiğimiz Müslüman. Kafir değil. İneğin de önünde dünya kadar ot var. Doğru mu? Burada bahsedilen günah, sevap kiminle alakalı bir kavram? Müslümanla alakalı. Bu rivayetler de Müslümanlarla alakalı. Evet. Yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayette iyilik yüze bir ışık, kalbe bir nur verir, rızkı genişler, bedene kuvvet ve insanların kalplerine sevgi verir. Kötülük de yüze diyor siyahlık verir ve kalbe bir karanlık verir diyor. Allah hepimizi iman ehli eylesin, yüzü nurlanan samimi kullardan eylesin. Bakın mesela bir rivayette benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa ne yapın? Geridekilerine aktarın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aktarana ne diyor? Evet, Allah onun yüzünü artsın diyor. Peki bunu aktarmayan adam her halta aktarır. Şu şunu demiş, bu bunu yapmış, şu bana bunu dedi, bu böyle yaptı, bu bana böyle davrandı. İşte onlar beni böyle de istiyorlar, şöyle diyorlar. Her halta aktarır. Onun yüzü siyahlaşır mı, sertleşir mi? Zaten bunları konuşurken gözleri çakmak çakmak olmaya başlar. Siz bir hayır anlatan, Allah'ın ayetlerini anlatan, Resul'ün sözlerini anlatan insanın gözlerinin böyle tilki gibi, kurt gibi baktığını gördünüz mü hiç? Demek ki konuşmada anlatılan şey bile insanın yüzüne ne yapar? Yansıtır. Öyleyse insan hayırla uğraşacak. Aynı zamanda duanın olduğu cüz tevhidin nedir? Olmazsa olmazlarındadır. Çünkü ne zaman Müslümanlar tevhidin hakimiyetine uğraşmadılar, tevhidin davetine uğraşmadılar, helak oldular. Doğru mu? İnsanları bir araya getiren, insanları bağdaştıran, tek vücut yapan, böyle ip gibi saf yapan tevhiddir kardeşlerim. Bunun dışında hiçbir şey değil. Bütün insanları, kıllısını kılsızını, hırlısını hırsızını, böyle bidat ehlini hepsini üstüne toplayın bir namaza. Hepsinin kıblesi değişiktir. Onların içinde arkadan değil, nereye kılıyorsun lan? Kıble şu anda da inan hep soruya dönerler. Bir tane hadis ehlinin doğru kıbleye döndüğünü görürsünüz. Çünkü öbürlerinin ibadet ederken kabulde ve redde ölçüleri nedir? Yoktur. Ölçü çoğunluktur. Güzel konuşan, konuşurken ağlatan, oradan buradan tırp gibi sıkan adamlar, onları dinler insanlar. Hak ehli kolay kolay ne yapılmaz? Dinlemez. Dinlerken ya uyur, ya telefonla uğraşır, ya başka yerde gezer. Ama öbürleri öyle değil. Şeyhleri gece yatağında bile sağından soluna nereye döndüğünü biliyor. Düşünün yani. Ne zaman bir toplumda günahlar yayılırsa o toplumun işleri her zaman ne yapar? Zorlaşır ve önündeki tüm hayır yolları da ne yapar? Kapanmaya başlar. O toplumun fertleri hayır ve çıkar kapılarının kapalı ve yollarının zor olduğunu görür. Bunda şaşılacak hiçbir şey yok kardeşlerim. Çünkü her kim diyor Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış verir diyor. Allah korkusu insanlara ne yapar? Çıkışı artırır. Bakın günahlar kulun Rabbi yanında değersizleştirdiği gibi onun gözünden de düşmesine sebep olur. Selefimizden Hasan-ı Basri, Allah ondan razı olsun, bu konuda şöyle diyor. İşte diyor insanın diyor işlemiş olduğu günah Allah indinde o insanın değersiz olmasına, gözden düşmesine ve ona isyan etmesine ne yapar? Sebep olur. Bu sözümü diyor neye göre söylüyorsun diye sorarsanız diyor, delili de diyor, eğer diyor Allah o insanı sevseydi onu korurdu diyor. O insan da günaha ne yapmazdı? Meyletmezdi diyor. Demek ki Allah'ı unutmuş, Allah da ona kendini unutturmuş, O da günaha ne yapıyor? Meylediyor diyor. Allah onlardan razı olsun. Bakın ilim ehlinin tespitine dikkat ettiniz mi? İlim ehli günahı hangi boyutta nasıl ele alıyor? Yani biliyorsunuz iyiliğin karşılığı ikinci bir iyilik ve daha büyük iyiliktir. Kötülüğün devamı da nedir? Kötülüktür. Daha büyüğüne götürür ki bu da artık onun Allah'ın korumasından çıktığının işaretlerindendir. Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim, Müslüman toplumda ne zaman büyük günahlar yaygınlaşırsa ve insanlar arasında günahlar ve kötülükler bu nispette yayılırsa artık o toplumda ne vardır? Zillet vardır, aşağılanma vardır. Artık güzellikleri beklemek mümkün değil. Hani diyorlar ya, ya toplumuz çağdaş oldu. Çağdaşlık eğer günahlansa, çağdaşlık eğer zilletlense bu çağdaşlık nedir? Değildir. Büyüme nedir? Değildir. Büyük belaların kapıda olduğunu nedir? İşaretlerinden bir tanesidir. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam zillet ve aşağılık emrime karşı gelenlerin üzerine kılındı diyor. İzzet de biliyorsunuz ancak Allah'a itaatta, Resul'a itaattadır. Çünkü Allah Azze ve Celle kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Bakın bu noktada şöyle bir örnekleme yapalım. Bugüne kadar şöyle hafızanızı bir zorlayın. Kur'an'dan, hadislerden gelene veyahut nereden bir şeyler öğreniyorsanız oraya gidin şöyle bir. Kendi izzeti için, kendi ismi için, kendi ululanması için çalışan insanların sonları ne olmuş? He? Hep helak olmuşlar. Halbuki izzetli olmaya çalışıyorlar. İnsanlar tarafından ululanmaya çalışmışlar. Yani bir şey istemişler. Ama her kim kendi izzetini değil de Allah'ın izzeti için çalışmış, dininin izzeti için çalışmış, hala atları aramızda. Çocuklarımıza ismini koyuyoruz. Hayatlarını biliyoruz. Onlara ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Ama kendi izzetlerine çalışan insanlar ki hep zulüm etmişler, toplumları helak etmişler, daha da olmamış en neticede ben ilahım demişler. Hala biz bunlara ne yapıyoruz? Lanet ediyoruz. Ve birilerine örnek verdiğimizde a bak izzetine çalışanların sonu nedir? Böyledir diyoruz. Demek ki kardeşlerim izzetin tamamı kime aitmiş? Bu noktada en güzel örneklerden bir tanesi sahabeler Kıbrıs'ı fethediyorlar. Bu fetih esnasında Ebu Derda'nın ağladığını görüyorlar. Diyor ki Allah'ın İslam'ı ve ehlini üstün kıldığı bir günde ey Ebu Derda seni ağlatan nedir? Yani niye onların bu haline ağlıyorsun? Bakın verdiği cevaba bak, Allah ondan razı olsun. Allah'ın emrini yerine getirmediklerinde kulların onun katındaki değeri ne kadar düşük. Bakın diyor bunlar Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Allah da bunlara zillet verdi. Hepsini perişan etti. Bunların özgürlükleri gitti. Erkekleri köle, kadınları cari oldu. Malları da bizim ganimetimiz oldu diyor. Eğer bunlar diyor Allah'a itaat etselerdi, Resul'a itaat etselerdi bu onların başına ne yapmazdı? Gelmezdi diyor. Bakın o halde bile sahabeler bir meselede ders çıkarmasını ne yapıyorlar? Biliyorlar. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Yine bu noktada Ahmet'in müsnetinde ve birçok hadis kitaplarında gelen bir vehen hadisi var biliyor musunuz? Bir gün kıtlık zamanı sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yemeğe davet ediyor ve diyor ki yanında birkaç kişiyle gel. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bütün ashabını ne yapıyor? Yemeğe çağırıyor. Posta posta içeriye girdiklerinde bir tanesi hemen açlar çünkü kıtlık zamanı. Ölmek üzereler açlıktan bizim gibi değiller. Şu oburun diyor. O anda bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği misale bakın. Şu oburun diyor açın. Yemeğe saldırdığı gibi bir gün kafirler de size düşman olanlar da size böyle saldıracak diyor. Sahabe açlığı maçlığı unutuyor. Çünkü bir düşman şeyi var. Peki diyor, o zaman biz az, onlar da çok olacak, buna güvenip mi saldıracaklar diyor. Hayır diyor. Aksine siz o kadar çok olacaksınız ki, ama aynı bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Ve Allah diyor, sizin onların diyor, kafirlerin kalbinde size karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize vehen atacak diyor. Sahabeler vehen ne ki diye soruyorlar. Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmamaktır diyor. Bugün Muhammed ümmeti hakikaten hatırı sayılır kadar dünyada büyük. Çoklar. Ama bir selin geldiğinde, gittiğinde yerde bıraktığı kırıntılar ne fayda verir? Hiçbir değeri ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte Müslümanın da aynı bu şekilde diyor. Yine Ebu Davud'un naklettiği bir rivayette kardeşlerim, vadeli olarak satın alınıp aynı kişiye peşin olarak geri alışveriş yaptığınızda, ineklerin kuyruğuna yapışıp ziraata razı olduğunuzda, cihadı terk ettiğinizde Allah sizin elinizden diyor izzeti alacak. Ta ki diyor o cihada dönene kadar zillet size musallat olacak diyor. Yani sizde izzet diye bir şey kalmayacak diyor. Bir başka rivayette Allah üzerinize gökten bir bela indirir. Sizler dininize dönünceye kadar o zillet, o bela sizin üzerinizde kalır diyor. Evet. İşte bu sebeple selefimiz, Allah onlardan razı olsun, bu gibi ifadeleri derslerinde Müslümanlara öğretirlerken, naklettikten sonra şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, taatınla bizi izzetli kıl, masiyetinle bizi zillet içinde bırakma diye. Amin. Demek ki günahların kullar, ülkeler üzerindeki etkileri büyük kardeşlerim. Suda, havada, ekinde, ürünlerde, meskenlerde, her şeyde bir bozukluk meydana geliyor. Bir fesat getiriyor. Ve öyle oluyor ki yeryüzünün her tarafında, karada, denizde düzenler ne yapıyor? Bozuluyor. Ve Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde dediği gibi iyilikler benden diyor. Kötülükler sizin kendi ellerinizden, işlediklerinizden. Yani Allah tevhidin hakimiyetinden hoşlanıyor. İyilikten hoşlanıyor ve ondan razı oluyor. Kötülükten ne yapmıyor? Hoşlanmıyor, razı olmuyor. Kul da işledi mi belasını ne yapıyor? Buluyor. Ama müşrikler, kafirler başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde veyahut azabı tattıklarında ne diyorlar? O gönderdi. O demeseydi bu olmazdı. Beni böyle yaratmasaydı bu böyle olmazdı. Peki ayet ne diyor? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Size yalın bir ateşten haber vermedi mi? Verdi. Ne yaptınız? Yalanladınız. Ah işte o yalanladığınız ateş bu. Girin bir tadın bakalım denecek diyor. Allah bizlere hayır versin. Her türlü fesattan bizleri uzak kılsın. Kulların günah işlemesiyle yeryüzünde ortaya çıkan eksiklik, kötülük ve acılıktır kardeşlerim. Bunun dışında hiçbir şey değil. Yani biz birilerinin gündemi oluşturmasıyla gündemi takip eden insanlar değiliz. Bizim dinimizde hepsinin cevabı var. Ama bizler dinimize dönmesini, dinimizi yaşamamızı, dini hayata geçirmeyden aciz kaldığımız için bunlar bizim başımıza gelmeye ne yapıyor? Devam ediyor ve katberleşiyor. Ve diyor ki bakın alimlerimizden bir tanesi, siz her yeni bir günah işlediğinizde Allah da sizin için hükmünden bir ceza yaratır diyor. Yani her günah işlediğinizde sizin için bir şer yaratılır diyor. Bu her Müslümanın fert ve toplum olarak yaptığını düşünün, günahları ne yapıyor? Sağanak halinde gelmeye başlıyor. Mücahit diyor ki zalim başa geçince zulmü yaymaya çalışır ve Allah bu nedenle o topluma diyor birçok bela verir. Nesiller ki eksilir. ürünler eksilir diyor ve kıtlık olmaya başlar diyor. Bakın bir zalimin başa geçmesiyle. Neden? Diğer dersleri hatırlayacak olursanız neydi tevhidin getirdiği? Bir toplumun helakı günah işleyenlerden değil, oradaki iyilerin günaha mani olmamasından kaynaklanır. Yani bir Salih Aleyhisselam'ın buzağısını boğazlayan 9-10 kişi helak olan bütün kavmi, o 10 kişi o kavmi mani olsaydı o topluluk helak ne yapmazdı? Olmazdı. Yani iyilerin çalışmaması o toplumun helakını ne yapıyor? Götürüyor. İşte bugünkü derste işleyeceğimiz konunun bunu bir mukaddimesi olarak alın. Müslümanları felakete sürükleyen 5 tane unsurun keyfiyetini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem de ey muhacir topluluğu diyerek başlıyor ve diyor ki şu 5 kötülük meydana geldiğinizde haliniz ne olur diyor muhacirlere. Kimdi muhacirler? Medine'nin yerlisi kim? Ensar. Muhacir kim? Hicret edenler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ensar'la aralarında bir şey olduğunda ne diyor? Eğer diyor muhacirlik ibadetlerin en üstüne olmasaydı ben Ensar'dan biri olarak kendimi atfederdim diyor. Yani çok büyük bir ibadet ve karşılığı da nedir? Büyük. Aynı zamanda muhaciri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatırken asıl muhacirin ne olduğunu söylüyor. Allah'ın haramlarından, günahlarından uzak duran diyor. Allah'ın itaatına gidendir diyor. Burada da bakın, ey muhacirler topluluğu, şu 5 kötülük meydana geldiğinizde haliniz ne olur? Bu kötülüklerin sizde olmasından veya sizin o kötülüklere yetişmenizden Allah'a sığınırım diyor. Allah bizleri korusun. Maalesef biraz sonra tek tek geleceğim. Bu yaşamış olduğumuz toplumda bunun 5'i de nedir? Şu an mevcut. Bakın diyor ki o 5 şey şudur. 1. Bir millette fuhuş, zina yaygınlaşır ve açıktan yapılırsa muhakkak ki o toplumda veba hastalığı ve geçmiş milletlerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar diyor. 2. Bir millet ölçü ve tartıda adaletsizlik yaparsa muhakkak ki kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki idarecinin zulmüyle cezalandırılır diyor. 3. Bir millet mallarının zekatını vermeyecek olursa gökten yağmur rahmet kesilir. Otlayan hayvanlar, emzikteki çocuklar, kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın bir damla yağmur inmez. 4. Bir millet Allah ve Resulü ile yaptıkları ahdi yani verdikleri sözü tutmazsa Allah kendilerinden olmayan düşmanı onlara musallat eder. O da onların ellerinden bazı şeyleri alır diyor. 5. Bir milletin idarecileri Allah'ın kitabı ile hükmetmedikleri ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri zaman Allah onların azabını kendi işlerinden verir. Onları aralarındaki fitne, fesat, anarşi ile cezalandırır diyor. İbn-i Mace'nin 4019 no'lu rivayeti. Anladınız mı hadisi? Şöyle bir düşündünüz mü? Kafanıza yazmaya çalıştınız mı? Her hadisin metni veyahut her cümlenin metni geldiğinde önünüzde bir şeyler şekillendi mi? Var mı bu toplumda? Peki hadis nasıl başlıyordu? Eğer bu 5 kötülük meydana gelirse sizin haliniz ne olur? Sizde hayır namına bir şey kalmaz diyor. Bugün yeryüzündeki tevhid ehli insanların bir araya gelmemesi, hayır kalmaması, en ufak bir fikri şeye kapılıp gitmesi, enaniyetlerine düşmesi, Allah'ın izzetini bırakıp kendi izzetlerini olmayan şereflerinin peşine koşması hep bu yüzden işte. Bu günahların alenen yayıldığında duyarsız kalmaları, kayıtsız kalmaları, ihlassız hareket etmeleri belayı ne yapıyor? Körüklüyor kardeşlerim. Bakın birinciye dönelim. Bir millette fuhuş, zina yaygınlaşır, açıktan yapılırsa o toplumda veba hastalığı gibi geçmişte numunesi olmayan bir bela gelir ve onu siz tedavisini aramakla ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Biliyorsunuz geçmişte veba hastalığı diye bir hastalık vardı. Bu hastalık birçok insanı ne yapmıştır? Telef edip gitmiştir. Hatta birçok sahabenin dahi veba hastalığından öldüğünü biliyorsunuz. Hayatlarını okumuşsunuzdur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da eğer diyor bir yerden diyor veba hastalığı olduğunu duyarsanız oraya ne yapmayın? Girmeyin. Girmişseniz de ne yapmayın? Çıkmayın. Artık akıbetinizi bekleyin diyor. Kardeşlerim fahşa kelimesi bir kavramdır. Ve İslam şeriatında yasaklanan çirkin iş, yüz kızartıcı söz, davranış, her türlü kötü ahlak, cimrilik, ilahi sınırları aşan, çirkin, zina, her şey bunların nedir? Fahşadır. Ve Allah Azze ve Celle her türlü fahşayı bize ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yani sadece fahşa kelimesi zina eden erkek ya da kadın manasına ne yapmıyor? Gelmiyor. Her türlü çirkinliktir burada. O namaz ki insanı her türlü fahşadan alıkoyar. Kime diyor bunu? Kafirlere. Kim işliyor bu günahları? Namaz kılan mı kılmayan mı? Bu namaz her türlü fahşadan alıkoymuyor mu? Öyleyse dikkatli okuyalım bu ifadeleri. Hayatımıza da güzel geçirelim. Birisi gelip de şu kapıdan size münafık dese, kafir dese, bir şey dese zorunuza gider değil mi? Ayet diyor. İlla bu kelimelerle anılmak gerekmiyor ama müminlerin de vasıfları var. Müminlerin vasıflarıyla vasıflansak daha iyi değil mi? Demek ki işlenmediğinde açıktan bir şeyler işleniyorsa bunda bizim de bir yerde katkı payımız neymiş? Bu fahşada var. Varsa o zaman biz de bu toplumun içinde helak olanlarla ne yapıyoruz? Allah diyor ki Enam suresinde fahşanın gizlisi de açığı da haramdır. Allah size bunu ne yaptı? Yasakladı diyor. Öyleyse her türlü fahşa, çirkinlik uzak durulacak. Yapanı da ne yapacağız? Ne yapacağız? En güzel şekilde uyaracağız kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ben şu kardeşi çok seviyorum. Evet. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Kardeşlerim, Mevlamız yalnızca fahşayı yasaklamakla kalmıyor, ona yaklaşacak, o haramı işleyecek her yolu da ne yapıyor? Kapatıyor. Mesela buradan bu fahşanın içinden bir zinayı ele alın. Yapmayın demiyor ayet-i kerimede. Yaklaşmayın. Onun dışında bir kadın sokağa çıktığında dış örtüsünü giysin. Karşıdakiyle kalbinde hastalık verici konuşmasın. Nikah düşen birisiyle tokalaşmasın. Koku sürünüp sokağa ne yapmasın? Çıkmasın. Kapalı kapılar ardında bir yabancı erkekle baş başa kalmasın. Elini tutmasın. Tokalaşırsa yabancı kadınla bir erkeğin tokalaşması Allah Resulü ne diyor? Ta beynimin ortasından ta omuriliklerimin arkasına kadar yani ta belime kadar bir demir çivinin girmesini tokalaşmaktan yeğlerim diyor. Uzak dursun. İfadeleri çoğaltabilirsiniz gelen nasları. Bakın önlerini kesmiş mi? Kesmiş. Ha bunları gittin yani bunları da çiğnedin gittin. Bekarsa 100 sopa bir sene sürgün. Evliyse ne? Hakkı? Rejim öldürülme. Peki. Peki kardeşlerim bugün cahiliyenin hakim olduğu ortamlarda, cehaletin hüküm sürdüğü toplumlarda fuhşiyat veyahut fahşa her taraf tarafından işleniyor mu? Teşvik ediliyor mu? Mesela bugün maalesef yaşamış olduğumuz toplumda resmi genel evler, randevu evleri, ahlaksız filmler, romanlar, hikayeler, fıkralar, resimler, tablolar, piyesler, balolar, danslı gösteriler, fuhşiyat kaynakları özellikle teşvik edilip desteklenmiyor mu? Hatta ben çok iyi biliyorum, bu büyük üniversiteler var ya buralarda, ODTÜ, MODTÜ neyse artık. Dışarıdan model getirtiliyor. Çırılçıplak bir erkek, çırılçıplak bir kadın durduruluyor. Onun resmi yapılıyor. Onun heykeli yapılıyor. Hatta bizim çocuklardan bir tanesi ne kadar yatay geçiş yapmaya çalıştıysa yapamadı. Ben dedi okumuyorum dedi, üniversiteyi bıraktı sırf bu yüzden. Oğlan şunu anlatmıştı. Kayseri'den bir gençti. Fıtratı kaldırmadı çocuğun. Kaldırılacak bir şey değil. Hocam dedi, dışarıdan adam getirmenize gerek yok deyip öğretmenlerine, biz model oluruz diyerek öğrencilerin soyunarak o sınıfta modellik yaptığını söyledi. E şimdi buradan yetişen birisi bu topluma ne getirir? Onu gören birisi, mani olmayan birisi neyini kaybeder? Önce fıtratını kaybeder. Düşünün, plaj olan yerleri, deniz kenarlarını hiç tecavüz vakası şu bu duydunuz mu? Fıtrat ölüyor. Ama bir dağın başında bir kadın orasını burasını açsın, plajda gibi gezsin, tecavüz ederler. Çünkü orada fıtrat nedir? Sağlıklıdır, bu da bunun belasıdır. Ama aynı zamanda tevhid öldüğü zaman artık Allah korkusu da ortadan ne yapacaktır? Kalkacaktır. Artık ne bir merhamet kalacaktır, ne insanların nesliyle oynama, şerefle, izzetle hiçbir şey ölçü olarak ne yapmayacak? Kalmayacaktır. Bakın sohbetimizin hemen önünde bir vakadan bahsettik. Bir sahabe tutuyor, bir günah işliyor ve onun yerine bir başkası hükme gönderildiğinde kalkıyor, ne yapıyor? Günah işliyor ama kardeşinin kendi yerine cezasını çekmesine ne yapmıyor? Razı olmuyor. Peki bugün günümüzde böyle mi? Veyahut hırsızlık yapan bir insanın eli kesilirken ne diyor? Allah'a hamdolsun ki diyor, ey el bugün ben senden kurtuluyorum diyor. Eğer sen bu bedende kalmaya devam etseydin komple bedeni ateşe götürecektin diyor. Aha bizim mahalle tarla sürer gibi hırsızlar sürüp gidiyor. Caydırıcı ceza var mı? Yok. Niye yok? İslam yok. Tevhid yok, kargaşa var. Huzur yok, itminan yok, birlik yok, beraberlik yok. Bakın, cahiliye döneminde fuhuş, insanlık onurunun satılması pahasına da olsa zalimlerin bir kazanç şekliydi. Doğru mu? Bu rezalet dün böyleydi, bugün de böyle ve cahiliyetin hakim olduğu her yerde böyle devam edecek. Bakın Araplardan bazıları genç kız ve cariyeleri bir eve oturturlar, zina yaptırırlardı. O evde fuhuş yapıldığı herkes tarafından bilinirdi. Kapılara ne yapılırdı? İşaretler konurdu ve efendisi onu zorlayarak yaptırırdı. Hatta ayeti kerime var okumuşsanız. Zorla fuhuş yaptırılırsa yani bir cariyeye ona had cezası nedir? Yarısı uygulanır diye. Evet, aferin. Hoş geldin. Bakın günümüzde beyaz kadın veyahut siyah kadın veyahut zina yapan neler var? Çeteler var. Genel evi patronları var. Bakın Türkiye'de en çok vergi veren vergi rekortmenleri kim çıkıyor? He? Peki yaşamış olduğumuz bu toplumun sisteminin ne kadar kokuşmuş olduğunu, tağuti sistemlerin ne kadar pis bir sistem olduğunu anlıyor musunuz? Yani tevhidin hakimiyetini istemeyen insanlar bu zilleti yaşamak zorunda. Savunulacak Allah'ın dininden tevhidin hakimiyetinin dışında savunulacak hiçbir şey yok kardeşlerim. Geçmişteki cahiliye sistemleri neyse günümüzdekiler de bunların sadece kravatlısı. fötörlüsü, uçaklısı. Yani o gün deveye biniyordu, kavat mı diyorlar? Bugün de uçağa biniyor. Başka bir şey değil yani. Evet. Ve tağuti iktidarlar genel ev sistemini benimsemişlerdir. Fahşanın ve fuhşun yayılması, şeytanın velayetini kabul eden, inanan her insanın bu sisteme karşı mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelesinde ne yapacak? Yerine getirecektir. Çünkü her kim bir münker görmüşse onu ne yapacak? Neydi birinci rivayetimiz? Hangi topluluk gidiyor fuhşu alenen işler, Allah o topluma bir bela verir ve geçmişte onun tedavisini aramakla bulamadıkları gibi bugün de ne yapamazsınız? Bulamazsınız diyor. Bugün bakın fuhuşla uğraşanın, yaygınlık yapanın, bu işin artık ticaretini yapan insanlarda bir AIDS diye bir hastalık var. Servetlerini verdikleri halde tedavi edemiyorlar. Sadece yavaşlatıyorlar. Ama bu hastalık hayvanlarda var. Hiçbir zarar vermiyor. Ne ölümüne ne de hastalanmasına. Ama insanlara bu hastalık ne yapıyor? Tecelli etmiş mi? Etmiş. İkinci maddeye geçelim. Bir millet ki diyor ölçü ve tartıda adaletsizlik yaparsa mutlaka diyor kıtlık, geçim zorluğu ve başlarındaki idarecinin zulmüyle ne yapılır? Cezalandırılır. Bakın Rabbimiz bizi uyarıyor. Ölçtüğünüz zaman taslamam ölçün. Ve terazinizi doğru tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi açısından daha güzeldir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey alırken terazini ne yap? Hafif tut diyor. Verirken fazla tart diyor. Bak dinimizin getirdiği bu. Aldığında hafif al, tarttığında, verdiğinde fazlasını ver. Kazanan sensin, kaybeden değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde diyor ki, geçmiş ümmetlerin diyor bir kısmının helakı ölçü ve tartıda hile yapmaklarındandır diyor. Biliyorsunuz Kur'an'da helak olan kavimlere baktığımızda bunlardan birisi çalıyor ama. Benimki çalıyor. Seni kim çalıyor? Tamam. Demek ki ölçü ve tartıya hile yapan bir topluluk geçmişte ne yapmış? Batmış. Helak olmuş. Biz bunları hala bilip dururken ölçüde tartıda hile yapabilir miyiz? Bugün bakın bir sebze pazarına gidin. Bir meyve alın, bir sebze alın. Şimdi zabıtalar daha önce bunu uygulamıştı. Pazarın dışına hassas tartan kantar koymuş. Tarttıklarınızda inanın bir kiloyu asla ben 800 gramı geçeni görmedim. Daha sonra zabıtalar korkudan tartamaz oldular. Yani adamlar o 200 gramı. Bir zaman derslerde anlatmışımdır hatırlarsanız. Bir kardeş fitresini dağıtmak için abi de nohut tart, işte pirinç tart falan. Gittik kalenin oraya çuval çuval aldık. İşte tarttık kilolarla dağıtacağız. Lan arkadaş içi taş dolu. Komple taşları görebildiklerimizi ayıkladık. Bir buçuk kilo mu çıktı. Adama götürdüm. Dedim ki hiç utanmadın ya. Şu taşı niye attın? Yani adam onu atmasa çatlıyor ya. Bir kilo taştan sana ne kazanç gelecek ya? Pirincide bir kilo fazla tart ya. Bir 5 lira bana daha fazla söyle ama o taşı ona ne yapma? Koyma. Fakat adamın niyeti bozuksa ondan ne yapmıyor? Dürüstlükten tatmin olmuyor. Aynen oduncunun gidip de suladığı gibi, buğdayı, arpayı gidip de suladığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buğday pazarını gezerken mahsul ne kadar güzel diyor. Elini alıyor bir inceliyor ki altı ne yapıyor? Yaş çıkıyor. Bu ne? Kemküm. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Demek ki ölçüye, tartıya ne yapılacak? Dikkat edecek ki ve öyle bir zaman geliyor ki bu fiiller işlene öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz, hepinize sirayet eder. Allah'ın azabı çetindir diyor. Evet. Demin de dediğimiz gibi bir toplumun helakı kötülük işleyenlerin, ölçüyü tartıyı bozanların işlediği fiilden olmaz. O toplulukta yaşayan iyilerin iyiliği emredip kötülükten sakındırmamalarıyla da olur. Evet. Üçüncüsü, bir millet malının zekatını vermeyecek olursa gökten yağmur kesilir. Bakın, devamlı yağmur duasına çıkılır. Ta tepelere çıkılır, namazlar kılınır, dualar edilir. Hiç bu hadis işlenir mi? Hiç duydunuz mu? Hı? İşte dargınların yüzünden, işte içki içenlerin yüzünden, işte zinakarların yüzünden derler de hiç zekatı vermeyenlerin yüzünden ne yapmazlar? Bak Allah buna bağlamış Azze ve Celle. Namazı kılın, zekatı ne yapın? Verin. Birçok ayet var bu konuda. Namazla zekatı her zaman ayetler ne yapıyor? Beraber geliyor. Demek ki bu kadar önemli bir mesele. Öyleyse Müslümanlar buna ne yapacak? Bu ibadete hakkıyla riayet edecek. Bakın, haçla, namazla gelen birçok şey var da bir de zekatla gelen ifadeye bir bakalım kardeşlerim. Bir gün bir kardeş geldi. Ya dedi, bu zekatı vermeyenlerin dedi, cezası ne? Benim hanımın dedi neredeyse bir sandık dedi altını var. Vallahi vermiyor zekatını dedi. Ben dedi verecek durumum yok. Kendisi versin dedi. Vermiyor dedi. Peki dedim, sen şu sesi kaydet. Eve gidince bu hadisi bir dinlesin. Hala vermiyorsa yapacak bir şey yoktur. Aynı hadisi size de okuyayım bakın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, zekatı verilmeyen her altın ve gümüş kıyamet günü ateşte kızdırılarak plaka haline getirilip sahibinin yanları, alnı, sırtı bununla dağlanır. Bu plakalar soğudukça suresi 50 bin sene olan bir günde kullar arası hüküm verilinceye kadar sahibine bu şekilde ısıtılıp dağlanma devam edilir diyor. Kaç sene? 51. Hem de oranın yılına göre. Buranın yılına göre değil. Nihayet cennete mi cehenneme gidecek yol kendisine gösterilir. Daha sonra ikiden birine gidiyor. Ey Allah'ın Resulü, peki zekatı verilmeyen develerin durumu ne? Bu sefer deve sahibi soruyor. Aleyhissalatü vesselam, zekatı ödemeyen her devenin sahibine ki su başlarına geldiği zaman sağılıp sütünün muhtaçlara dağıtılması da bu haklar arasındadır. Kıyamet günü düz ve geniş bir sahaya yatırılır. O develer de en semiz hallerinde ve bir tek yavru bile dışarıda kalmamak şartıyla o kişiyi ayaklar altına alır, çiğner, dişleriyle ısırır. Öndekiler geçtikçe arkadakiler gelir, aynı şeyi yapar, adamın etini kemiğini birbirine karıştırır ve bu ceza 50 bin sene devam eder, sonra ikiden birine gider diyor. Bu sefer çoban soruyor, ey Allah'ın Resulü, sığırlar ile koyunların durumu ne olacak? Onları vermeyen, aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Diyor ki, hakkı, Allah'ın hakkı olan zekatı verilmemiş her sığır ve koyun sahibi de kıyamet günü düz ve geniş yere hepsi getirilir, sahip oraya yatırılır. Onlar sıradan hepsi onun üzerinden geçer, çiğnerler, kakarlar, ısırırlar ve 50 bin sene onun cezası böyle ne yapar? Devam eder diyor. Ve öndeki, arkadaki devam eder. At sahipleri soruyor, aynı. Eşek sahipleri soruyor, aynı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en sonunda Zilzal Suresinin 7 ve 8. ayetini okuyor. Her kim zerre miktarı hayır işlerse artık ondan sonra bunun karşılığını, kim de zerre kadar günah işlemişse o da onun karşılığını ne yapar? Görür diyor. Bakın, bir adam zekat vermedi. Bu ferdi cezası. Peki zekatı vermeyen insanların yüzünden ne kesiliyor? Anladınız mı? Günahın sadece fertte ne yapmıyor? Kalmıyor. Topluma da neyi varmış? Belası varmış. Öyleyse yağmur kesildiğinde hem Müslümanlara zekat ahkamını öğreteceksiniz. Allah'ın merhameti olacak. Rahmet inecek. Hem de siz zekatın hesabını ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Evet. Dördüncüsü, bir millet Allah ve Resulü ile yaptıkları ahdi bozar. Allah'a verdikleri sözü tutmazlarsa Allah kendilerinden olmayan düşmanı onlara ne yapar? Musallat eder. Düşman da onların elinde olan bir şeyleri ne yapar? Alır. Evet. Biliyorsunuz ahit meselesini daha önce de ne yaptık? İşledik. Neydi? Fıtrattaki kulluk. Allah Ademoğlunun sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları ne yaptı? Çıkardı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Oradaki bütün ruhlar, kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar, evet sen bizim Rabbimizsin diye ne yaptı? Bir ahit verdi. Kim bu ahdini bozarsa dünyaya geldiğinde Allah da o topluluğa ne yaparmış? Kendinden olmayan düşmanları ne yapar? Musallat eder. Rabb'ı tanımazsa, yaşatan, öldüren, rızık veren Rabb'ı insan dünyada unutursa, sırt çevirirse, Allah da o topluma belayı, musibeti ne yaparmış? Gönderirmiş. Demek ki ahitler yerine ne yapılacak? Gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen ahit de aynı Allah'a verilen ahit gibidir. Çünkü Rabbimizin göndermiş olduğu dini öğreten, hayata hakim kılan nedir? O'dur. Ve Müslümanların şahsiyeti Allah Azze ve Celle'ye verdiği ahdi ne yapacak? Yerine getirecek. Misal Yahudiler, Hristiyanlar biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz demişlerdi. Aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle ne dedi? Beni çok seviyorsanız Resuluma ne yapın? Tabi olun. Ben de sizin sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım. Eğer biz de Allah'ı seviyorsak, Allah'a bir ahit verdiysek, Resul'un getirdiği her şeye kayıtsız, şartsız ne yapacağız? Tabi olacağız ve ahdimizi ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Çünkü hangi topluluk ki bir bidat işlerse, her bidat bir sünneti ne yapar? Götürür. Çünkü onun yerine geçer. Ve Allah Azze ve Celle kıyamete kadar o topluma, o sünneti tekrar ne yapmaz? İade etmez kardeşlerim. Demek ki ahde vefa çok önemli bir mesele ve vefa giderse, ahde vefa kaybolursa toplumdaki birlik, beraberlik de ne yapar? Bozulur. Cemiyetin düzeni ne yapar? Bozulur. Çünkü vefanın olduğu yerde bir güzellik vardır. Ahde sadakatin olduğu bir yerde nedir? Bir saygı vardır. Bir güzel topluluk vardır ama ahde vefa diye bir olay yoksa, vefasızlık zuhur etmişse artık orada ne var? Kargaşa vardır ve ayak takımları başa geçer, izzetli insanlar her zaman ne olur? Horlanan duruma düşer. Ahde vefa gittiğinde hemen hemen her sohbette anlattığım meselelerden bir tanesinde Abdullah İbni Mesud Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olan sahabelerden bir tanesidir. Ama kendisinin ömrünün ahirine doğru insanların, ahdi bozan insanların, birçok fahşa içinde olan insanların kendisine kibirli, insanlara tepeden bakan, gururlu demeleri var. Aynı böyle bir vakada İbn-i Mesud diyor ki, ben diyor Allah Resulü'nden işittim, aleyhissalatü vesselam'dan. Oturarak yemek yiyen, biniti merkep olan, çobanın giysilerini giyen de kibrin esamesi olmaz. İşte diyor yiyeceğim, oturarak yiyor. İşte diyor giyeceğim, çobanın giydiği. İşte diyor bineyim, merkebi gösterir. Siz beni neyle suçluyorsunuz diyor. Demek ki insanlar bozulduğunda iyiler ne yapıyormuş? Horlanıyormuş. Bu da ahde vefanın gittiği yerlerde olur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere diyor ki güzel bulduğunuz şeyi yapın, kötü bulduğunuz şeyi terk edin, kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelin, ayak takımından uzak durun, cemaatle birlikte olun, emre itaat edin, azı dişinizle bile olsa bütün fırkayı darleden ne yapın? Uzak durun diyor. Başka türlü korunma yolu nedir? Yoktur diyor. Beşincisi ise bir milletin efendileri, idarecileri Allah'ın kitabı ile hükmetmediklerinde, Allah'ın indirdiği hükümleri yerine getirmeyip kendileri bunun yerine bir hüküm koydukları zaman Allah onların azabını kendi işlerinde verir diyor. Onları aralarında fitne, fesat ve anarşi ile cezalandırır diyor. Şerh etmeye gerek var mı bu maddeleri? Yani yaşantı da bir yerde bu ne yapıyor? Şerh ediyor. Peki kardeşlerim, geçen günlerde bir kelimelerden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Firavun, Karun, Haman, Belam. Neydi bunlar? Allah dininin düşmanları kardeşlerim. Bizim ilahımız var, onların da ilahı var. Firavun. Bizim gücümüz var, tevhid, iman, onlarınki Karun. Veyahut Haman. Kişi neyden korkuyorsa, neyi yüceltiyorsa ilahı odur. Bugün toplumda geçerli olan nedir? Para. Güç paraysa ilahları da para. Korkuysa korku. Ama bizim ilahımız bizi yaratan, bize doğruyu gösteren, peygamberler gönderen ve sözde, amelde, her şeyde ibadetimizi yükselttiğimizdir. Kimden korkarız? İlahımızdan. Kimden isteriz? İlahımızdan. Kime sığınırız? İlahımızdan. Kimin emrini yerine getiririz? İlahımızdan. Hükmü kim koyar? İlahımız koyar. Helalı haramı kim tayin eder? İlahımız tayin eder. Bunun dışında bir şeyin hüküm koymaya veyahut helalı haram yapmaya yetkisi var mıdır? Eğer olduğunu zannediyorsa işte bakın ne oluyormuş? Allah onların azabını kendi işlerinde verir diyor ve kargaşa olur, anarşi olur, terör olur, bitiremezlerdir. Ta ki Allah'ın dinine dürene kadardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Onlar aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediğinde sen onları kendi hallerine, kendi hevalarına bırak, onlardan uzak dur diyor. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin arasındaki hükme bile karışmıştır. Onlar ne yapmıştır? Ayeti parmağından kapatıp, tevil edip Allah Resulü'nü kandırmaya çalışmışlardır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların üzerine gitmiş ve onların tevilini Allah ona haber vermiş. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere ne demiş Allah Azze ve Celle? Kafirlerin ta kendisidir demiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İmam Ahmed'in müsnetinde gelen rivayette ümmetim arasında günahlar belirgin olarak ortaya çıkınca Allah onların hepsine katından azap gönderir diyor. Allah bizlere hayır versin. Kardeşlerim, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı toplumlarda kullar tamamen mutsuzdur. Mutlu olanı göremezsiniz. Hep kendi kendilerine konuşanlar veya değişik hareket edenler, psikolojik sorunları olan, hastalıklar, belalar, musibetler tamamen ne yapar? O toplumu alır başını götürür. Asr-ı saadete gidin. Mutluluk yok mu? Hem de zirvedeydi. İnanan insanların beraber olduğunda o toplumdaki her şey hayra dönmüştü. Ne zaman fitne başladı, kargaşa başladı, o sistem çatırdadı, babadan oğula geçti, güçler gitti, sıkıntılar başladı, Güçler gitti, güçler gitti ve Müslüman da izzet diye bir şey ne yapmadı? Kalmadı. Geçmiş ümmetlerin, geçmişimizin evveliyatı neyle kurtulmuşsa bizim kurtuluşumuz da ancak bununlandır kardeşlerim. Tekrar Allah'ın dinine, izzetine sarılmadığımız müddetçe bizim kurtulmamız da nedir? Mümkün değildir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey muhacir topluluğu bu beş şey sizde diyor müptela oldu mu hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz diyor. Ben onlardan sizin için Allah'a sığınırım diyor. Öyleyse biz de bu belalardan, musibetlerden Allah'a sığınalım. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etmesin. Anlattığımız doğruları güzel anlayıp hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.